निशानियाँ, आँखों में काजल, माथे पे पसीना, आँखों में काजल, माथे पे पसीना, कितनी प्यारी है मेरी हसीना। पसीना कितनी प्यारी है मेरी हसीना। गोरे गाल तेरी मोरनी सी चाल, तेरे गोरे गोरे गाल तेरी मोरनी सी चाल, शोर गलियों में तेरी अदा का, हर सवाल का जवाब तेरा चेहरा वो किताब, हर सवाल का जवाब तेरा चेहरा वो किताब, दे रहा है सबक जो सबक जो वफा ना। देखो एक पल भी तो मुश्किल है जीना, ना देखो एक पल भी तो मुश्किल है जीना, मर जाऊंगी जो किसी ने तुझे छीना। आँखों में काजल माथे पे पसीना, कितनी प्यारी है मेरी हसीना। तेरे अबरू है कमाल जैसे कामदेव के बाल, तेरे अबरू है कमाल जैसे कामदेव के बाल, तेरे नैनों से कोई ना बचा है, मेरे तन में तेरी जान तू ही जीने का अरमां, मेरे तन में तेरी जान तू ही जीने का अरमां, एक तुझ में सभी कुछ मिला है, एक तुझ में सभी कुछ मिला है, चल दे तो हंसनी, चल दे तो हंसनी रे बोले तो बीना, चल दे तो हंसनी बोले तो बीना, कितनी प्यारी है मेरी हसीना। है मेरी हसी।